mila zazpieun kultura ezberdin desagertu dira historian. Esaten duten ez aurrea bidea, elkajan horretan oinarritu da mendetan ziar. Beraz ez larritu izan jakintzu, orpua eak kutsi aurrera bidea. Jarraitu eiozu asko dakienari, behingo zutziozu baldak izate hori. Gabiltza hainbeste rokagu, zer gagu, euskotarrak gagu. Ez dela eoki egunak ematia, zilborari begia munduan zentrua baina. Ez dela zilegi insolidario aida, traban ibiltzia ezberdintasun kontuekin. Diru kontua dela autokomplazentzia, atzeak oia txokuan bizitzeko gogua. Gabitzain beste rokagu, zergagu, eusko barrak garagu. Ez baita aztu behar kultura guzti horiek, zirela traba utxa delako progreso horren zan. Ez baita aztu behar 5000 kultura desageretu horiek, ezin dia okertu ikegor.